काश तुम मुझसे एक बार कहो, तुमको मुझसे प्यार हो गया। काश तुम मुझसे एक बार कहो, तुमको मुझसे प्यार हो गया। वादे वफा इकरार करो, तुमको मुझसे प्यार हो गया। काश तुम मुझसे एक बार कहो, तुमको मुझसे प्यार हो गया। वादे वफा इकरार करो, तुमको मुझसे प्यार हो गया। कुछ भी कहा नहीं जाए, दर्द सहा नहीं जाए, होके जुदा जाने अदा अब तो रहा नहीं जाए। हो माने ना दिल जलता रहे परवाना, मैंने तो की तुमसे वफा, तूने नहीं पहचाना। काश तुम मुझसे एक बार कहो, जीना सनम दुश्वार हो गया। वादे वफा इकरार करो, तुमको मुझसे प्यार हो गया। होठों पे गम के तराने, अश्कों में डूबे फसाने, तन्हाइयां चारों तरफ आओ मुझे बहलाने। सांसों की शम्मा बुझा दूं, कैसे तुम्हें मैं बता दूं। जो अश्क है दिल पे मेरे, कैसे उसे मैं मिटा दूं। काश तुम मुझसे एक बार कहो, मुश्किल बड़ा इंतजार हो गया। तुम मुझसे एक बार कहो, तुमको मुझसे प्यार हो गया। वादे वफा इकरार करो, तुमको मुझसे प्यार हो गया। काश तुम मुझसे एक